Ekspert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie piwo Żywiec jedynie 2,69 za puszkę przy zakupie czteropaka z Kaufland Card. Dwa czteropaki na osobę. A piwo Żubr tylko 2,79 za puszkę przy zakupie sześciopaka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 lipca, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Już ponad 300 interwencji strażaków po ulewach w Łódzkiem. 19-latek, który rozpylił gaz pieprzowy na przystanku w Krakowie, ma zarzuty. Estonia informuje o rosyjskim okręcie, który naruszył jej granicę morską. I jeszcze przez godzinę w centralnej i północno-wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. O województwie łódzkim rośnie liczba zgłoszeń do Straży Pożarnej związanych z sytuacją pogodową. Jest ich już ponad 300. Kapitan Łukasz Górczyński mówi, że strażacy są najczęściej wzywani do wypompowywania wody z zalanych domów, piwnic i sklepów. Zabezpieczyli też 5 uszkodzonych dachów i pomagali w ewakuacji obozów harcerskich. Strażacy przenieśli w miejsce bezpieczne 11 obozów harcerskich na terenie województwa i dopóki te zagrożenia nie miną, te obozy nie będą mogły wrócić na miejsce do pożynku. Sporo pracy mają też strażacy warmińsko-mazurskim, informuje młodszy brygadier Grzegorz Różański ze Straży w Olsztynie. Głównie są to interwencje związane z wypompowaniem wody z zalanych posesji i piwnic. Również w miejscowości Gaj były ewakuowane 3 obozy w miejsca bezpieczne. W tych działaniach również brali udział strażacy, między innymi zapewniając transport rzeczy harcerzy. Nocą ulewy zapowiadane są w Trójmieście i okolicach. Spodziewane są gwałtowne wezbrania rzek. Możliwe są też podtopienia. Są zarzuty za rozpylenie gazu pieprzowego na jednym z przystanków tramwajowych w Krakowie. Usłyszał je 19-latek, u którego znaleziono pojemnik z gazem. Prokuratura zarzuca mu narażenie pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec. Został on przesłuchany i zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, czyli dozór policji, a także zakaz kontaktowania się z osobami pokrzywdzonymi. Jeżeli chodzi o pozostałe osoby, bo zdaje się, że było tam jeszcze 2 inne osoby, to są to osoby nieletnie. O ich losie będzie decydował sąd rodzinny. Za rozpylenie gazu pieprzowego 19-latkowi grożą 3 lata więzienia. Agnieszka Glapiak, nową przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zastąpi Macieja Świrskiego. Były przewodniczący Rady twierdzi, że jego odwołanie było nielegalne. Z tą interpretacją nie zgadza się profesor Tadeusz Kowalski, który głosował za odwołaniem Świrskiego. Jego wszelkie argumentacje, no są argumentami osoby w tym momencie prywatnej, która broni swoich racji, ale powołuje się tutaj na swoją interpretację prawa, a ta interpretacja należy w tym momencie do Trybunału Stanu, który decyduje co dalej, czy rozpatrywać tę sprawę, czy jest winny, czy nie jest winny. To jakby nie jest sprawa Krajowej Rady. My musimy zapewnić funkcjonowanie, podejmowanie decyzji, uchwał, wydawanie koncesji, rozstrzyganie konkursów. Wiceszefową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji została Hanna Karp. Rosyjski okręt naruszył granicę morską Estonii. Jednostka ponad pół godziny przebywała bez zezwolenia na estońskich wodach. Do incydentu doszło w sobotę, ale dopiero dziś o tym poinformowało MSZ tego kraju. Zgodnie z przepisami, które obowiązują w Estonii, okręty wojenne państw obcych mogą przepływać przez estońskie wody terytorialne wyłącznie w celach pokojowych i po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I to z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Rosyjska jednostka nie spełniła tego wymogu. Estończycy monitorowali okręt i potwierdzili naruszenie granicy morskiej. W związku z tym estońskie MSZ wręczyło notę dyplomatyczną przedstawicielowi ambasady Rosji w Tallinie. Szef dyplomacji Margus Cakna powiedział, że naruszenie granicy morskiej było poważnym i niedopuszczalnym incydentem. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Klimat. Bardzo dobra lub dobra jakość powietrza. Odnawialne źródła energii odpowiadają za 39% produkcji prądu. Mimo intensywnych opadów deszczu w ostatnich dniach susza hydrologiczna nadal występuje, zwłaszcza w zachodniej części kraju. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's a 4:30 and I'm shifting gear. Forgotten song. I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Zbliża się kwadrans po 9:00 wieczorem. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór. Audycję realizuje Michał Jakubik. George Coymans, kompozytor utworu Radar Love, gitarzysta, także wokalista holenderskiej grupy Golden Earring, zmarł w zeszłym tygodniu. Radar Love to oczywiście największy przebój grupy Golden Earring. Pierwsze miejsce na liście holenderskiej. Liście holenderskiej oczywiście przebojów, ale przebój właściwie ogólnoeuropejski, popularny i w Wielkiej Brytanii, i w Polsce, i w wielu innych krajach Europy w latach 70. Za chwilę posłuchamy utworów jeszcze starszych, choć tym razem w nowych wersjach. Paul Weller wydał w miniony piątek swój najnowszy album, który zawiera piosenki z repertuaru innych artystów, w większości mało znanych, ewentualnie zapomnianych, poza paroma przypadkami. Za chwilę właśnie pierwszy z takich przypadków, I Started a Joke. Wielki przebój grupy The Bee Gees z roku 1966, a później już sytuacja nieco inna, bo utwór zapomnianego artysty Hamisha Imlaka z roku 1971. Słuchamy. I started a joke which started the whole world crying. Oh, but I didn't see. That the joke was on me. Started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on. Clive's Song, fragment 18 solowego studyjnego albumu Paula Wellera Find Eldorado. Prawdopodobnie część z Państwa poznała ten drugi głos w utworze sprzed chwili. Robert Plant zaśpiewał w tej piosence i on też zagrał na harmonijce ustnej. To teraz posłuchajmy Roberta Planta już z płyty solowej. Właściwie solowej, może nie tyle solowej, ile nagrania zarejestrowane wspólnie z zespołem Saving Grace, który towarzyszy Plantowi już od kilku lat. Płyta ukaże się 26 września, zatytułowana będzie Saving Grace, a zapowiada ją ten oto utwór Everybody's Song. Everybody's Song. Robert Plant, grupa Saving Grace, to był utwór, który znajdzie się na płycie zatytułowanej Saving Grace, wspólnym albumie Roberta Planta i zespołu, który ukaże się 26 września. Pozostajemy w kręgu artystów doświadczonych, a nawet zasłużonych. Za niewiele ponad miesiąc, bo 5 września ukaże się jubileuszowa 10. płyta studyjna, regularna studyjna płyta długogrająca angielskiej grupy Suede. Tytuł Antidepressants. Na razie z tych nagrań, które już zostały udostępnione, można wnosić, że płyta będzie nieco ostrzejsza niż poprzednia, a być może nawet odrobinę eksperymentalna, jak to zapowiada wokalista grupy Brett Anderson. Disintegrate na początek. Like those endless hot summers, but you never be blind and careless, and your music can never be long, sweet and low. But you hold your love like a weapon in your hand. You used to be alone, but you're not alone. Watching from the outside, desolation as a earthquake, and you hold the moment. Nagrania z singli nie zawsze muszą świadczyć o jakości albumu, który ma się pojawić za jakiś czas, ale miejmy nadzieję, że tak będzie właśnie w tym przypadku. Płyta Antidepressants ukaże się 5 września, mowa o grupie Suede. Słuchaliśmy dwóch utworów, Disintegrate i Trance State. Naprawdę kawałek solidnej muzyki rockowej, pop-rockowej. Także miejmy nadzieję, że cała płyta będzie utrzymana w podobnym klimacie, a przynajmniej jeśli chodzi o jakość, to będzie sytuacja zbliżona. Teraz posłuchamy kolejnych weteranów angielskiej muzyki gitarowej, The Charlatans. Najbardziej owocny okres twórczości zespołu to bez wątpienia lata 90., pierwsze lata istnienia, pierwsza dekada istnienia grupy The Charlatans, więc na wstępie przypomnę Państwu dwa z najważniejszych utworów tej grupy. Take me. One to Another, fragment piątego albumu grupy The Charlatans z płyty Telling Stories, wydanej w roku 1997, a wcześniej The Only One I Know to z kolei utwór z debiutanckiej płyty długogrającej The Charlatans, Some Friendly, rok 1990. Oba albumy dotarły na szczyt listy bestsellerów płyt długogrających w Wielkiej Brytanii, na sam szczyt, tak jak wspomniałem. Natomiast jeśli chodzi o piosenki singlowe, to top ten w obu przypadkach. No to teraz przechodzimy do aktualności. Grupa The Charlatans wydaje swój 14 już album. Co prawda dopiero 31 października, ale jest już pierwszy fragment, który zapowiada to wydawnictwo. Jest to utwór tytułowy We Are Love. U Charlatanów jak zwykle słychać właściwie we wszystkich utworach instrumenty klawiszowe i to słychać dosyć wyraźnie. Tak było od początku i tak jest również obecnie. To był utwór tytułowy We Are Love z płyty We Are Love oczywiście. 31 października będzie miała miejsce premiera tego wydawnictwa. Teraz duet, który znamy już od kilku lat, Ala za stary, czyli Ala Boratyn i Jakub Sikora. Ich najnowszy utwór to Wróg, nasza jutrzejsza piosenka dnia. Boratyn, Jakub Sikora, czyli duet Ala za stary. Wróg, nasza jutrzejsza piosenka dnia. Od premiery debiutanckiego albumu duetu Ala za stary minęło 5 lat. Może pora na nową płytę, długogrającą. Do nowych polskich piosenek wrócimy jeszcze w drugiej godzinie pod sam koniec audycji, a teraz na zakończenie pierwszej części programu nowy utwór Vito Bambino Americano. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak amerykanu? Zabotować czas może wolniej minie.